دوستم داری، واقعا رژیم داری، پاشو پاشو برفت باسم یکم اکشه اون شکم. اگه میگی دوستم داری، واقعا رژیم داری، پاشو پاشو برفت باسم یکم اکشه اون شکم. اگه میگی دوستم داری، واقعا رژیم داری، پاشو پاشو برفت باسم یکم اکشه اون شکم. خانم ببخش چند کیلوی شما؟ خجالتی وای مامانم اینا، میتونم بکنم درخواست من؟ آبجی تو چقدر حساسن قربون اون عشقم، بخو زدم با یه چشمک واسه دیت میبرم چمشک، حالا اونو بیخیال و امشب. اسکیوز می، این چیه رو بالیس؟ ایوا دست نزن بابام هستش پلیس. تعادل ندارم میخورم دیت وای، اینا چیه خانم هستش رو میز وای؟ نیستم ممنون جاد، نگه رژیم نیستی بخور سبزی جاد، نخور دیگه گز اصفهان بشه کمه مثل استکان. خانو ببخش چرا نشستی بین هوی مجسمه نشستی؟ خانو ببخش چرا نشستی بین هوی مجسمه نشستی؟ خانو ببخش باشو برات باسم، خانو ببخش باشو برات یکم، خانو ببخش باشو برات باسم، خانو ببخش باشو برات یکم. من نمیتونم برقصم مگه کری؟ خانم کاری نداره، یه شونه رو بده این بری و اون یکی شونه تو بده اون بری، بده تو اون شکم فنری، حالا به چخونی سری سری، حالا داری واسه خودت میلرزی، به این کارت میگن داری میرخصی. خانم ماره یکمی میبخشی اگه چشامون زاله تو میرخصی، اگه دست میزنم واسه سه دستی، آخه دکمه یه پیرن رو نبستی. نبسته بس نگاه نمی کنم، آخه لیلی تو سالن نشسته. بابا لیلی کیه؟ مگه نگفتم لیلی همون دختره همسایه که ماه دیگه میخوام برم خواستگاریش، کلی دوستش دارم و ناراحت میشه اگه ببینه چشم افتاده دنباله یه دختر دیگه. پس نگاه نمی کنم، نه نه نگاه نمی کنم، ولی خودم شما برخصی. خانو ببخش چرا نشستی بین هوی مجسمه نشستی؟ خانو ببخش چرا نشستی بین هوی مجسمه نشستی؟ خانو ببخش باشو برات باسم، خانو ببخش باشو برات یکم، خانو ببخش باشو برات، دل من پر میزنه واسه یه دله خانومی خوشگله، خانومی خوشگله، خانومی خوشگله. اگه میگی دوستم داری، واقعا رژیم داری، پاشو پاشو برقص واسم یکم اکشه اون شکم. اگه میگی